وایما سلام د سنگر مجاهدینو ته وری سخ گزار کلو خلقی پرچم بدینو ته وایما سلام وایما سلام د سنگر مجاهدینو ته وری سخ گزار کلو خلقی پرچم بدینو ته وایما سلام وایما سی چار جائے کے صاف سے بزرگ